חייו של הרב 70 שנה היו חיים מלאי אתגרים רוחניים חסרי תקדים בחומרתם. שלושים וחמש שנה מחייו היו שייכים אל המאה היוטט למניינם של הגויים, 35 שנה אל המאה החף, אל המאה העשרים. המאה היוטט, מאה תשע עשרה, הייתה מאה שהביאה לעולם תורות פילוסופיות מפחניות, כאילו ששינו לחלוטין את התפיסה הפילוסופית, את החיים של האדם. זו הייתה פריצה אדירה בכל המישורים, גם במישורים המעשיים החומריים, מתכוון בעיקר הפריצה במדעי הטבע, אבל גם הפריצה במדעי הרוח. נוצקו תבניות פילוסופיות שסתרו ומרדו בשיטות שהעולם חי לאורן במשך אלפי שנים. העולם כולו היה במשך אלפי שנים עולם דתי, דתי במובנים שונים, אבל הוא האמין בכוח עליון. הכוח העליון הזה יכול היה להיות אליל, יכול היה להיות כמובן אלוהי ישראל להבדיל, או אלוהי עמים האחרים, זו נצרות, זו אסלאם, אבל במרכז ההוויה של האדם עמד הכוח העליון ממעל האדם. ואילו במאה היוטט קמו כמה שיטות פילוסופיות שתורגמו גם לתפיסות חיים מעשיות שהשפיעו השפעה אדירה לעולם מאז ועד היום. אני אציין שתיים מהן. אחת מהן זו התפיסה המרקסיסטית של קארל מרקס. קארל מרקס הכיר היטב את הפסוקים של הבריאה, שבהם נאמר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שבהם נאמר שהשם משגיח על העולם, וכל אותם תיאורים שמופיעים בפרקי הבריאה, פרשת בראשית, שהם קובעים את טבעו של האדם, את אופיו, את סדר החיים של כל המין האנושי. ובא מרקס וכפר בכל זה. מקביל לתורה של חברו ורעו, אנגלס, שהיה אחד מאבות היוצרים של תורת ההתפתחות הדרוויניסטית, שדיברה על מוצא האדם במקום אחר לגמרי, אבל עיקר השיטה שלו, השיטה הפילוסופית שלו, אמירה את הרוח בחומר, זו תפיסה מטריאליסטית שמדדה כל דבר רק במושגים חומריים, וכמובן העמידה במרכז את האדם. זו תפיסה אחת שהתגלגלה לאחר מכן לקומוניזם. כל העוצמות והרוחב של התפיסה הקומוניסטית, שיש לה השלכות רבות, היו לה השלכות רבות ויש לה השלכות רבות על חיים של מיליארדים. במקביל התפתחה גם שיטה פילוסופית אחרת, שיטה קיומית, אקסיסטנציאליסטית. הראשונה והאחרונה שאני אומר את המילה הזאת. שהשיטה הזאת העמידה גם היא במרכז הבטא את האדם, אבל השאיפה שלה הייתה שאיפה לחירות, לחופש, למוסר, לצדק, לא אלוקים, אלא מהאדם. האדם הוא זה שקובע את הערכים. האדם הוא השופט. האדם הוא קובע את ערכי הצדק. האדם גם קובע מה מוסרי ומה לא. אחד מאבות התפיסה הזאת היה פילוסוף הגרמני ידוע ניטשה. התוצאות של הגישה הזאת, אחד הענפים שלה זה הנאציזם. השפעות שלה על העולם אנחנו לא צריכים לספר פה. לזה צריך לצרף את מה שהראה בארץ ישראל, שגם הוא הייתה מהפכה עצומה. צעירים שהיו מושפעים משתי התנועות הללו גם יחד. כלומר, צעירים שהיו קרובים ברוחם אל התפיסה המרקסיסטית-סוציאליסטית, אחד, או אל התפיסה הקיומית מאידך, ושניהם גם יחד, לפעמים גם היה בליל של שני הדברים גם יחד, שהתוצאה של הדברים הייתה גם מרידה בהשם אלוקי ישראל, יצרו מהפכה תודעתית נוספת, והיא שכיוון שהאדם המרכז, על האדם ליטול את גורלו בידיו. זה החידוש עצום. קרוב 2000 שנות גלות, שיהודים חיכו בתודעה פסיבית לבואו של משיח שבוא ויגאל אותם ויוציא אותם מבור צרות, מבור גלות, מהצרות שלהם, קמו אנשים ואמרו, אנחנו לא מחכים לאף אחד, אנחנו נצא מהגלות, אנחנו נוציא את היהודים משם. לא לחינם, מי שיצר את המהפכה הזאת היו אנשים חילונים מאוד, רדיקליים. זה לא קשור לתנועות של עלייה, שאלה היו תנועות קטנות, תלמידי אגרא ותלמידי הבעל שם טוב, וגם שם הייתה התודעה של יציאה מהגלות, אבל היא לא סחפה אף אחד, והם לא התיימרו לסחוף. הם תקעו יתד, אבל כתנועה ששמה לעצמה כמטרה לזעזע את כל העולם היהודי, ולדאוג בדרכים אנושיות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ולהבאת המוני היהודים מהגלות לארץ ישראל, מי שעשה את המהפכה הזאת הייתה התנועה הציונית החילונית. אני רוצה לומר בבהירות, בחדות. צריך כוח תודעתי, מנטלי, לקבל החלטה ולהוביל החלטה כזאת שהיא רבת אחריות. לתפוס הנהגה על עם, ולשנות ב-180 מעלות את כל המהלך שלו, שהיה מהלך של 2000 שנים של שיעות פסיבית בגלות, חיים תחת חסדי אומות העולם, מלכים, מושלים, מריצים, אכזריים, אומנים לפעמים, נתונים כמובן לגחמות שלהם. איך זה הסתיים לפני 60-70 שנה אנחנו יודעים? ולהגיד לא, אנחנו מסובבים את כל הספינה. זה שינוי אדיר. כל השינויים הללו, כל המהפכות הללו, יצריכו התייחסות. העולם החרדי, נקרא לו כך, כי כך הייתה הגדרה של כולם, הוא חופשי וחרדים. אז כל העולם החרדי עסק בניסיונות נואשים של בלימה. ציבור היהודי הלך וברח מההנהגה התורנית הרבנית אל המחוזות החדשים שהבטיחו אור ותקוות ועם סיסמאות באמת של קום והתנערו עם חליך, תתנער מהשקר, מהפסיביות, להיות בני חורין, להיות אנשים משכילים, אנשים חופשיים. היו סיסמאות שבאמת זרחו בעולם היהודי ובשרו עליהם המוני יהודים. והמנהיגות הרבנית, האדמורית, ניסתה לבלום את הסחף הזה. היא לא הציעה משהו אחר. היה כיהודי אחד בדורות ההם שהציע פשר לתהליכים. א' הוא אמר, קורה פה משהו עצום, ואנחנו צריכים להבין מה קורה פה. ואיך הדבר הזה, שאין ספק שהוא גם הוא מעשה השם, איך אנחנו מתמודדים איתו, איך אנחנו מכילים אותו, איך אנחנו מנתחים איתו, מה זה אומר, מה זה מחייב מבחינתנו. ולאדם הגדול הזה, ששלחו השם למחיה לדורות הללו, קראו, מורם יצחק הכהן קוק. ואורות התחייה, זה מאמר שמתחבר לאור הגישה הזאת, שאומרת, ראשית אנחנו צריכים לבחון את התהליכים, וצריך להבין מה הם אומרים, ואיך, ומתוקח איך אנחנו מתייחסים עליהם. זה אורות התחייה, דיברנו על זה בהרחבה באלול. זוהי באמת תופעה מיוחדת במינה, פנומנלית. לא היה לפניו גם לאחריו, עוד לא צמח אדם בסדר גודל הזה שמסוגל היה להכיל ולהתמודד עם כל התופעות הללו והתייחס לכולן. כל הכתבים של הרב, אפשר לראות את זה בכל כתבי היד שלו, כולם הם התמודדות עם כל התופעות הללו באופן מפליא. וגם הפרק שלפנינו, שאותו אני מבקש ללמוד עכשיו, פרק ב' לכאן הגענו, גם הוא עוסק בהתמודדות עם אחת התופעות הללו, אחת התופעות הבסיסיות. הרב מדבר פה על חופש של יצירה. האם צריך לתת חופש אינסופי, או יש להגביל אותו? נתחיל. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. הפרטים אינם יותר חופשים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה ביותר. מה מייחד את האדם מעולם הטבע? מה מותר האדם מן הבהמה? שכל. זה לא מותר, כי אני מדבר על דבר מוחלט. גם בעלי החיים יש שכל, פחות, אבל יש שכל. נכון. דיבור זה למשל אחד הדברים. אדם הוא מדבר, אין מעבר רציף. אחד התימות על תורת ההתפתחות הדרוויניסטית היא שיש תאום בין צריכות הקופים ודיבור האדם. אין מעבר רציף, אי אפשר להסביר את זה. יש הרבה חורים שחורים בתוך התיאוריה הזאת, זו אחת מהן. אז נכון, אחד דיבור. עוד. מה? בחירה. אז זה מדבר פה הרב, על בחירה. זאת אומרת, בעוד שהמין החי פועל לפי אינסטינקטים שטבועים בו, הרי שבאדם יש בחירה. הדוגמה הכי הקלאסית להבדל הזה בא לידי ביטוי, שמושג של התאבדות לא קיים בעולם החי, רק באדם. זה דבר נורא. אבל זה עומק הבחירה. הבחירה של אדם היא עד כדי כך גדולה, עד שאדם יכול לקפד את חייו, שזה דבר שהוא בניגוד לטבע. אצל בעלי חיים אין מושג של התאבדות. אנחנו מוצאים מושג של השלכת חיים מנגד. בכלל, הנמלים הלבנות זוכות את עצמם בתוך האש כדי לכבות את השרפה בג'ונגל. אבל זה משהו אחר, זו מסירות נפש. זו אותה הנאמנות שיש את בעלי חיים, כמו שכולם משרתות את המלכה, את הדבורה, וכן הלאה, זה מוצאים. זה הכל דברים אינסטינקטיים שבאים להבטיח קיום. אבל הקיום עומד מעל הכל. בשביל קיום גם מסכנים את החיים. איך אומר המדרש? מסה בכלבה כופרית אחת שעלתה על סלע ושימשה על ראש סלע. זה בא להגיד שבשביל הקיום גם מוסרים את הנפש. אבל הקיום, האינסטינקטיבי, הוא זה שמנחה כל בעל חי. לאדם גם יש יצר קיום, שהוא יצר של שרידות. אבל מעל זה יש לו בחירה, והבחירה אצלו יותר חזקה. כמו שאמרנו, יותר חזקה מהקיום, כי אדם יכול ליטול את חייו. אז אחד המאפיינים של האדם זו הבחירה. כלומר, אינסטינקט זה כלא. בחירה זה חופש. אין מושג של חופש אצל בעלי חיים, בכלל לא. הם חיים לפי אינסטינקטים, באופן מפליא לפעמים. כלומר, הם יכולים בשביל הקיום שלהם, למשל, צבי הים הגדולים שתים במים 2,500 קילומטר עד חופי ברזיל כדי להטיל שם את הביצים ולחזור. למה דווקא לשם? לא יודעים. שתים מרחק עצום, אבל זה קיומי. האלבטרוסים ואחרים מוצאים בעולם, אתם יודעים, גם הציפור שמסמלת את החופש, הדרור, היא לא חופשייה. הסתבר שגם היא חיה בתוך כלוב, בלתי נראה. אבל יש לה איזה תחום מסוים שאותו היא לא עוברת. יש חוטים מסוימים שקושרים אותה אל הנקודה של החיים שלה. ומעבר להם, היא לא חגה, היא לא יוצאת. זאת אומרת, בעל חיים שהוא אינסטינקטיבי, הוא חי בתוך כלוב, הוא כלוב בתוך כלוב, נראה או בלתי נראה. הסמל, הבחירה של האדם זה החופש. אין דבר שמגביל את האדם. יכולים להגביל אותו תנאים, אבל אין דבר מובנה שמגביל אותו. אדם יכול בבחירה להישאר שהוא לא, להחליט שהוא לא זז מהמקום. אבל בבחירה יכול גם לעלות לירח. אז לכאורה זה ההבדל. אגב, זה כתוב כבר בתורה. העניין הזה של חופש ובחירה מופיע בתורה, וזה מופיע בתורה. אמרנו שיסוד החיים, יסוד הבריאה, זה פרשת בראשית. כל מה שיש בחיים נמצא שם. צריך למצוא את זה. צלם אלוקים עשה את האדם, נכון. אז יפה, אז רואים פה את הבחירה. אדם יכול לבחור. זה אחד מהדברים, זה הצלם אלוקים. כמו שקדוש ברוך הוא בחר לברוא את העולם, נעשה אדם בצלמנו, בחר לבחור, ככה אתה יכול לבחור. יפה. אבל היחס הזה, זאת אומרת שבעלי החיים הם כלואים באדם, ואדם הוא בעל בחירה וחופש. הוא דובר בדיקת היה. ברוך השם. זאת אומרת, לאדם ניתן הכוח לרדות. האדנות ניתנה לאדם. והאדם הוא החופשי והוא הרודה, ואילו כל עולם החי הוא עולם שהוא מסור בידיו של האדם. נו, סתכלו בפנים. נו, תסביר. מה קשה? תנאי לכניסה לשיעור לעבור על הפרק. מזכיר את זה. כן. מה קשה? המשפט מפתח. מה כתוב? תראו מה שהרב עשה פה. הוא לקח את הפסוק בראשית והפך אותו. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר שבפרטיו. מסתבר, כך כותב הרב, שיש בעולם גם תופעה הפוכה. שהטבע רודה באדם. הטבע רודה באדם. אבל הרב אומר פה דבר מעניין, מיד במשפט הראשון. הטבע מוצא את רדיעתו, זאת אומרת, הטבע יכול לרדות, או אנחנו מוצאים את רדיעתו, בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. כשאתה מתבנן על התהלוכות של הקבוצות, כלומר, כשאתה מתבונן על החיים של חבורה, של חבורות אנושיות, אתה מוצא שם באמת שהן מונעות על ידי אינסטינקטים. אתה יכול למצוא זאת, אומר הרב, את החיים האינסטינקטיביים שם יותר מאשר בפרטים. מסביר הרב, המשפט השני, הפרטים אינם יותר חופשים. הפרט כשעצמו הוא יותר חופשי. זאת אומרת, גם הוא פה לפעמים לפי אינסטינקטים. מה זה אינסטינקט של אדם? גם אדם יש לו אינסטינקטים, נכון? יש לו אינסטינקטים קיומיים. אתם יודעים את זה, נכון? פגשתם את זה פעם. פחדתם פעם בחיים. יצא לכם לפחד. נתקלתם במשהו מאיים מאוד. מי שיכול לתאר מה בדיוק קרה לו? אף פעם לא פחדתם בחיים? אני פחדתי. נתקלתי ביום על החיים, אני פחדתי. מה קורה בפחד? הלב מתחיל לדפוק מהר. לא מכירים את זה? אתם מסכנים, תסלחו לי. אתם לא חיים. כל החיים שלכם מאושרים ותורמים. שכשאדם מפחד, אתם חיים, תגידו לי. הלב מתחיל לדפוק מהר. מה זאת כזאת? הוא מתחיל להיות מואץ. הוא מרוץ אדם מתחיל, הגוף מתחיל לחיות אינסטינקטיבי. הוא מזרים את אדם במקומות שונים. למשל, כשיש הרבה פעמים במצב כזה, אתה מתחיל בפחד, אתה מתחיל להזיע. אבל הילדים שלנו מתכווצים. כן? אתה בדוגמה, אמרות, מישהו מכיר פעם צר לו להתלבש? הוא היה צריך להתלבש לו את השם. אני התלבשתי. לא לגמרי, אני חושב שהתלבשו יותר. מה, מה קורה? השירים שלו מתכווצים. אתם יודעים למה? כי הגוף נשארו מעט נוזלים, אז איפה הוא משמר אותם? כמו שצריך. משמר אותם סביב המוח, משמר אותם סביב הלב, ולכן השירים מתכווצים, אתה רוצה לדעת על הזוז, כי... לכן מתעלפים. אחרי מטפים וכן הלאה, כל איפה לא? יש כאן אנשים חיים. זה חיים, הגוף הוא אינסטינקטיבי, הוא פועל. כשאתם רואים, ראיתם חתול? כשהוא מאוים, עומד מול נחש או משהו, זה ראיתם? מה קורה לו? קשה. מה? מתפמר, נכון, מוכן לאיזה תקיפה? גם אדם שמצא מצב כזה, יוצא לו גם למען מטל תקיפה או הגנה. הוא מתכמר, כל השיער שלו סומר. זאת אומרת, יש לו פעולות אינסטינקטיביות של הכנה, של... הוא לא מוכן, הוא מאמץ עכשיו כל הכוחות שלו על זה. תראו לו שגיד סבור היה עכשיו לא מסוכן. ועכשיו יוצא. אז יש באדם אינסטינקטים. אגב, אינסטינקטים זה לא רק אינסטינקטים שרידותיים, קיומיים. אינסטינקטים זה גם... גם מידות של האדם זה אינסטינקטים. פירוש לבין, תרבות של אדם מסגל, יכול להיות אינסטינקט. איך דוגמה למשל? רואים, אחד הגולים שם סיפורים כאלה, לא? סיפור סיפור פורסם. יודעים שפעם היה בעירה אתרוג אחד, הרב היה אתרוג, אדם כזה היה לביתם. היה אתרוג, כשהביתם נשבר, אז אמרנו, אז אתרוג יכול להתפסד, תעבור לכם. מספרים על אחד, סיפור אחד שיש לו בעשר שנות, על אחד מהאמנים הללו, שהבית היה אני מאוד, והוא חזק אותה לפרוטה. וכשהוא בא הביתה, אז הוא הביא את היתרון, ואז זה לאשתו את היתרון, אז ללמוד את העמה, אז מנעת מאיתנו. זה חזק את כל הכסף, לקחה את היתרון, וזרקה אותו בעד החלון. אתה נשבר כמו וכולי. הוא נשאר וככה הוא רגוע, אני יודע שהחלום סוגר אותו, שלא תצטערי רעייתי. זה אינסטינקט, איך אדם פועל באופן אינסטינקטיבי במצב כזה? נכון? אדם עולה לו לראש. הוא כבר לא שולט בעצמו. שיטה עצמית, אינסטינקט זה שיטה עצמית. זאת אומרת, גם אדם מסגל עצמו, יכול להיות שיטה עצמית. זה סיפור לי בעצמי. זה לא היה תכף אינסטינקט? זה לא היה תכף אינסטינקט? כי האינסטינקט אומר שהוא צריך את עצמנו. זה העניין, האינסטינקט זה האדם. זכור את המשפט הזה. האינסטינקט זה האדם. מה הפירוש? איך שאדם פועל באופן אינסטינקטיבי, זה האדם, זה האדם שלו. השאלה אם הוא צריך לחנך את עצמו, לא להיות חיה, אלא להיות בן אדם. האינסטינקט זה האדם. למרף הוא מרדוני. נס היה, הלך לעשות צדקה לעניים, נס לבית ברזיה, יש שם יהודים. ביקש מהם שיתרמו לעניים של העיר. אתה לא יודע אחד, סתירת לב היא מצלצלת. אני אומר, אתה עושה בשבילי, אבל מה אתה נותן לעניים? שוב פעם, זו שליטה עצמית, שהיא תוצאה של בניין, שאדם לומד, לא לכעוס וכן הלאה. האינסטינקט, תדעו, תמיד, האופן שבו אדם, גם במידות, הפעולה האינסטינקטיבית היא חושפת. אדם יכול להתכסות באלף מסכות, אבל כשדוקרים אותו, מה אתה עושה עכשיו? האינסטינקט זה האדם. אז כל פעמים, ודאי שיש באדם אינסטינקטים. אינסטינקטים קיומיים, שרידותיים, רוחניים וכן הלאה. אבל יש חופש. והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע. וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה ביותר. הפרה אינסטינקטיבית. מה זה הפרה אינסטינקטיבית שמגלה בה יותר? תראו, אני לא יודע מה יהיה מחר בארצות הברית. אבל אומרים ככה. יש מחר מועמד שהוא מוביל כרגע בסקרים. הוא לא אפרו-אסיאתי. והמשפחה שלו היא מקניה. הוא כהה אור. אז אומרים שלמרות שאנשים אומרים כרגע שהם יצביעו בשבילו, אבל כשיעמדו מחר בקלפי, הם יצביעו בשביל הלבן. מה זה? זה אינסטינקט. זאת אומרת, שברגע של הבחירה, פועל בך האינסטינקט הפנימי. עכשיו, יש, ודאי יש בחירה. הם עומדים הבא, שבחר זה הבחירה. בחברה, בסך הכל, הרב אומר, ההופעה האינסטינקטיבית מגלה ביותר. אומר, תראה יותר ממה שאמרתי. פה אמרתי, איזושהי הופעה מאוד, מאוד פשוטה, מאוד פשטנית, מה שאמרתי עכשיו. יש עם זה יותר עומק, מיד נראה. כן, אם כן מובן, מובן את הפסקה הראשונה. הפסקה הראשונה אומרת, יש לאדם חופש, יש לאדם אינסטינקטים. מותר האדם מן הבהמה שיש לו בחירה וחופש, ויכול לשלוט על האינסטינקטים שלו. ובאמת, באדם הפרטי, באמת זה קיים. אתה מסתכל על ההתנהגות חברתית, היא אינסטינקטיבית. כן? זאת אומרת, פועלים בה יצרים נמוכים יותר, אינסטינקטיביים יותר. למרות שאתה לוקח כל אחד, אתה מדבר איתו, אתה אומר, תגיד לי, למה אתה עושה את זה? ותן לו הסבר. יש לו הרי בחירה. אבל הסך הכל פועל באופן אינסטינקטיבי. דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש, המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מאדם התרבותי, אינן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי. הוא אומר, איפה אני רואה את הדבר הזה? הפסקה השנייה מסבירה את הראשונה. איפה אני רואה שבחברה האנושית, באופן כללי, אתה מוצא פעולות אינסטינקטיביות? אומר הרב, הדבר הכי אינסטינקטיבי זה יצר השרידות, יצר הקיום. יצר הקיום. ואתה רואה שכשחברה, חברה פועלת כדי להגן על עצמה, כדי לשרוד, אז היא פועלת לא מכוח בחירה, אלא מכוח האינסטינקטים של השרידות והקיום שלה. והם אלו שדוחפים אותה לפעול את הפעולות השונות. כאן מופיעים הכוחות הללו, הטבעיים, אומר הרב. איפה רואים את הדבר הזה? אתה יודעים מה? איפה אתם רואים דבר כזה? מלחמה. מלחמה. איפה רואים את זה? איזה מלחמה? כל מלחמה. אנחנו הרי מפונגים, אנחנו רבים אחד עם השני, יש לנו תפיסות שונות, יש לנו מרחקים תאומים, אבל מה קורה שמעלים עלינו? שמים את כל המריבות הצידה, עכשיו אומרים שמעלים אין ברירה. אם לא נלחם ביחד, אז אין לנו תקומה. מוריד את המלחמה, משיכים לריב. אז אצל כל אומה זה ככה, זאת אומרת, גם אצלנו זה בואי, לא על אחדות בשעות חמה. מה מתפעלים מזה? אבל צריך להבין, זה בא ממקום אחר. זה בא בגלל השרידות. בגלל שכל אומה מתלכדת בשעות מלחמה, כי מבינה שאין לה ברירה, שאם יהיה פילוג, אז יקרה מה שקרה, ויהיה בית שני. כן? זה לא מעיד על בריאות. זה מעיד על יצר קיום. זה הכל. שובר פה איזה אתוס. אבל ככה זה. ההכרה הפנימית, מסביר הרב, הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב, בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, מתגלית בחיי העמים ביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. הרב אומר פה, דבר מאוד מעניין, פשוט השני כאן בפסקה אומר, שאדם בכל חברה יודעת לזהות מי האויב שלה. לא צריך שזה חוכמה, לא צריך ניתוחים פילוסופיים עמוקים, לא צריך ניסיון שבמשך עשרות שנים מתברר שאולי. תגיד לי מי האויב שלך, אני אדע לעצמי המרגים שלי. אדם פרטי לא תמיד, הוא כגם. אבל חברה יודעת לזהות. יש לה איזו הכרה פנימית, יודעת לזהות מי האויבים שלה. וזה אומר נהוג ביחסים אל עם לעם, שכל אומה יודעת לזהות מי מאמין שרוצים להשמיד אותה או להרע לה, בין דת לדת ובין גזע לגזע. מאיפה זה בא, אומר הרב? זו הכרה אינסטינקטיבית. זה בדיוק כמו שאצל בעלי חיים. בעלי חיים יודעים לזהות את האויבים שלהם. הם יודעים לשמר מהם או להילחם בהם. אצל האדם, גם אצל האדם, קיימים כוחות כאלו, אינסטינקטיביים, טבעיים, שנותנים לו אמצעי זיהוי, בלי חוכמה, בלי ניסיון, בלי ניתוחים, הוא יודע לזהות. עכשיו, כמובן, לפעמים קורה, ואת זה גם רואים אצלנו, שיש לפעמים שחברות מאבדות את היכולת הזאת. כשעובדות את היכולת הזאת, אז באמת, אלה תכונות אובדניות. זה תהליכים שמתרחשים בחברה הישראלית. יש חלקים בחברה הישראלית שהם בעלי תכונות אובדניות. אתה שואל אותם, אז הם לא משוכנעים בקיומה של מדינת ישראל. יש כאלה קבוצות שלמות באוכלוסייה. למה הם לא משוכנעים? למה הם לא משוכנעים? כיוון שהם איבדו את יכולת השרידות הטבעית הזאת. הם איבדו את הטבעיות הזאת של החיים. למה הם איבדו? זו שאלה אחרת. היא קשורה לתפיסת עולם. זה נושא מאוד מורכב. זאת אומרת, בבחינה, מכוח איזושהי תפיסת עולם, שהיא תוצאה של דברים מאוד מורכבים, הם לא, ולכן הם תולים את יעבם באיזשהו מקסמי שם, ובשביל המקסמי שם הללו הם מוכנים לסכן מאוד את החיים שלהם. באופן ששום חברה אחרת לא הייתה מעיזה לקחת כאלה סיכונים. ואלה פעמים רבות כבר תחושות שהן אובדניות, זאת אומרת, נקרובות לזה, שהם איבדו את, את כוח החיים, כמו שאמרנו, לאדם יש בחירה. אבל עם בריא, וזהו. ולכן, הייתי אומר, החלקים הבריאים של עם ישראל, וזה רובו של עם ישראל, זה העמון, וזה רובו המכריע של עם ישראל, חש בדבר הזה באופן פשוט. הוא יודע מי האויב שלו, וכן יודע גם מה צריך לעשות. לרוע מזלו, בשלטון, או בעיקר בנות המשפיעות, נמצאים אנשים אחרים, שהם שייכים אל אותו זן אובדני שדיברנו עליו. אותה קבוצה אובדנית. הפסקה השלישית מסבירה את הפסקה השנייה. האלילות הרגישה בישראל, ביהדות, את אויבתה היותר גדולה. את הכוח אשר לפי מידת התגלותו יצר לה העולם. ככל שהמונותאיזם, ככל שהיהדות, וכל המשמעות שיש לה יותר תתפשט, כך גם האלילות תלך ותיכחד מן העולם. איך הם ידעו את זה? הם הרגישו את זה ברשה אינסטינקטיבית, זה היה ברור להם. היהדות לא הייתה עוד, הרועד. צריך להבין, הרי העולם היה מלא, היה פנתיאון של אלים. לכל אומה היה אל. אז תגידו, יש עוד עם, יש גם לא איזושהי תפיסה, לא. כל עובדי האלילים בכל העולם ידעו שהיהדות זה משהו אחר. הם ביניהם כולם שייכים לחברה אחת. וכל אחד מכבד את האליל של העם השני. אתם יודעים, לכל אומה היה אל במקומה. הוא היה האל של המקום. כן? אשר יורשך כמוש, אותו תוריש. וכן הלאה. היהדות הייתה האויבת של כל הצורות של עבודת אלילים. והם ידעו זאת. ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים. איך כתוב? סיני. אחד הסברים למה? שמשם ירדה שנאה לישראל. למה ירדה שנאה לישראל? איך ירדה שנאה? שנאה, ההפך. צריך לראות שם אהבה גדולה. עד לזה קיבל את התורה, עכשיו יוכל להביא ברכה לאנושות. ירדה שנאה לישראל משום? לא, זה הסבר אחד שכינו בהם. הרב הכותב אומר כינו. אבל זה נכון שאומר כינו. אבל לפי מה שהרב מבאר פה, השנאה היא משום שעכשיו מופיעה היהדות. אז היה עם ישראל, אבל לא הייתה תורה. עכשיו מופיעה היהדות, אנוכי השם אלוהיך, אלוהיך אלוהים אחים על פניי. זהו, זה נאמר. ולכן בסיני, כשנאמר אלוהים אחים על פניי, מבינים שעם ישראל בא עכשיו לבשר לעולם שהאלילים כליל לחלופו. ולכן הם האויבים שלנו. ולכן מתחילה שנאה. מיד. המשיך הרב אומר, אמינות. מי זאת אמינות? הנצרות, אף על פי שהשתדלה להינזר מן האלילות הרשמית, בכל מקום, נוסדה על בסיסים קרובים לליליים. פה יש הרבה להעריך, אני אמרתי לכם שכל המאמר הקודם שסובב את תחייתו מדבר על הנצרות, אמר מאוד חשוב, אבל כאן מה שאומר הרב זה שהנצרות, בייחוד הנצרות שהרב הכיר אותה, הנצרות הקתולית, היא נצרות שהיא מעורבת בפגניזם באלילות באלילות. למה? הרב מסביר זאת, היסטורית. לא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות אליליות, אשר האליליות חדרה בתוכיות נשמתן, דמן ובשרן, כי היא בכחתה לה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה. זאת אומרת, אי אפשר היה לחדור אל האומות הללו על ידי שהיית מביא יהדות. לכן הנצרות שממלא תפקיד היסטורי, הרי זוהי הרי אומת ההיסטוריה, אם אפשר לומר לך, שהרי אם היהדות עצמה הייתה צריכה לבאר את האליליות, אז האליליות הייתה קמה כחומה בצורה כנגד היהדות, והיהדות לא הייתה יכולה לבאר את האליליות מן העולם. אומר הרמב״ם, כמותיו הרמב״ם, שהנצרות הייתה שליחה אלוקית כמובן, על מנת לפורר את האליליות מבפנים. כיוון שהיא הופיעה במעטה שיש לו גם גוונים אליליים, זו הייתה הרובד של אליליות, כל התיאוריה של השילוש, כן, ושהאלוהים יכול להתגלות בבשר ודם, זו הגישה שלה, זוהי תפיסה אלילית נוראה, שיש גוף, כן, שהאלוהים יכול להתגלות בגוף. זה קרוב לתפיסת ההגשמה של האליליות, אז, ויש עוד הרבה דברים נוספים, כמובן, שימצא לעצמה, וכל זה, זה עורמת ההיסטוריה שהנצרות שהייתה דת בת של היהדות חדרה אל הערים האליליים ובעבודה שיטתית שנעשתה פוררה את האליליות כפי שהיא. אמנם יש לנו עכשיו תערובת של יהדות ואליליות, אבל לכל פנים עיקר ההופעה של הנצרות עדיין עיקר העניין של אלוהים שאין לו גוף במהות והמונותאיזם ובללו, את הבשורה הזאת האליליות כן, האליליות קיבלה, או הרבה האלילים קיבלו, ועיקר האליליות נופצה באירופה ולאחר מכן גם ביבשות אחרות. אבל התוצאה, כיוון שהדרך כדי לחדור הייתה על ידי זה שהיא שילבה בתוכה ארגומנטים אליליים, אז הנצרות יש לה גם סיגים אליליים בתוכה. לא כדי להגיע, ההפך. זה כדי לבאר. בבת אחת להפוך לעבודה... הוא אומר ההפך, הוא עזר כדי לבאר את האליליות. השתמשו ב... לא, הרבה. לא, הרבה אומר, כן, הרבה אומר מורה נבוכים, שהוא מסביר כיצד מצוות רבות, ודאי בקורבנות, גם דברים אחרים, נועדו על מנת להילחם בסיגים של האליליות המצרית ואחרת, שהוקרה על ידי בני ישראל היוצאים ממצרים, והמלחמה הייתה על ידי המצוות השונות. זאת אומרת, זה היה טריס כנגד עבודה זרה, אבל טריס. ולא כמו הנצרות שהרכיבה מוסר יהודי יחד עם תפיסות אליליות, ויצרה מזה נצרות קתולית. יודעתי יפה, אני ממשיכה לגבי הנצרות, יודעתי יפה, שאם באפס יד התמסמס ויחלה הסגנון האלילי הרפוד לה, זאת אומרת, אם היא לא תמשיך להחזיק בכל עוז, בכל אותם סממנים מליליים שהם הרפידה, שהם הפלטפורמה של אדם היא יכולה לאחוז בעמים האליליים הללו, האירופאים, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבעה המיוחדת, ותוכח להיבלה בלי הרוחנית ביהדות מקורה. אומר פה דבר מעניין. אומר, מה? האיסטינקט הקיומי של הנצרות, על מנת שהיא לא תיבלה ביהדות, היא להמשיך ולהחזיק בכל עוז באליליות שבה. על כן עומדת היא גם כן על נפשה, ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה. הרי אתם יודעים שהנצרות טוענת, אנחנו ישראל. לכן השנאה הגדולה של הנצרות ליהדות היא באה מתוך התחושה העזה, שדווקא בגלל שיש לה בהרבה דברים קרבה ליהדות, על מנת שתוכל לשרוד, היא חייבת לשנוא. אתם יודעים ששנאה במשפחה יותר גדולה מאשר שנאה מחוץ למשפחה. כשיש מחלוקת בתוך משפחה, אז השנאה היא הרבה יותר קשה ונוקבת. מאשר אם יש שנאה בין אנשים שונים. כי בין אנשים שונים, אז מה אכפת לי ממנו? בתוך המשפחה, דווקא בגלל הקרבה, אז השנאה יותר עזה. השנאה של הנצרות, היהדות, הקמאית, הראשונית, היא כל כך גדולה, דווקא בגלל שהיא מאוימת רוחנית על ידי עם ישראל. האמת מאיימת לבלוע את השקר. לכן השקר מוכרח להופיע במלוא השנאה כדי לבצר את קווי ההגנה אל מול היהדות. וכן הדבר הולך בכל השדרות ובכל המצבים. הבאנו דוגמאות מהדתות, הרב אומר, הדבר הזה נכון לגבי כל דבר. בכל השדרות, בכל הסוגים של האנשים, בכל המצבים. מלחמת הקיום עושה את דרכה כבעולם החומרי, גם בעולם הרוחני, עולם הדעות והרעיונות. מעניין שהרב השתמש בו בביטוי של מלחמת הקיום. אתם יודעים שמלחמת הקיום זה אחד מהיסודות של התורה הדרוויניסטית, שטוענת שההתפתחות של האנושות היא תוצאה של מלחמת הקיום. החזקים מנצחים. כן? החזקים יקחילו את החלשים וכן הלאה. לכן האדם הנוכחי הוא שריד של מלחמות הקיום שהתחוללו בעולם. הרב משתמש בביטוי הזה, והרב אומר, כן, יש מלחמות קיום בעולם. מלחמות קיום בין עמים, מכירים? ויש גם מלחמות קיום גם בעולם הדעות. ואיך נלחמים? הרב אומר, כדי להצליח במלחמה, אתה צריך לשנוא את האויב. זה קיים בעולם החומרי, אבל גם בעולם הרוחני. בכל תוקף והכרה פנימית מלמדת אי קיבוצים רמים, המון בלתי מלומד, למון על נפשם מבחינתם הרוחנית, כשם שהיא מלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעלי החיים ואת הקיבוצים האנושיים מבחינתם החומרית. הרב אומר, מי לימד את החיים הפרימיטיביים ללמוד על נפשם? מאיפה בא הרצון הזה להילחם? זה לרח פשוט, אבל השאלה היא, למה אדם נלחם בכלל על חייו? אנחנו יודעים, יש באדם איזשהו כוח פנימי, איזה כוח של שרידות, כוח של קיום, שנותן לו את היכולת לעמוד ולהילחם. מאיפה זה בא? זה טבוע באופן טבעי, אינסטינקטיבי. אומר הרב, כמו שהדבר הזה נכון לגבי העולם החומרי, אז אנחנו מבינים שיש איזה אינסטינקט בחברה שנלחמת החייה, יש גם אינסטינקט רוחני בחברה. זאת אומרת, יש חברות שנלחמות על החיים הרוחניים שלהם, לא בגלל שהם חכמים, לא בגלל שהם יכולים לערוך מערכות מסודרות ולהסביר למה הוא שונא שלהם. הם יודעים, אתה השונא שלנו. והם נלחמים על זה. בחברה היהודית אנחנו יודעים הרבה פעמים, אתה יכול לראות את זה, שגדולי הלוחמים, גדולי לוחמי הדת, אלה לא הפילוסופים. הלוחמים האמיתיים אלה דווקא המון העם, עמי הארצות. הם הלוחמים. אגב, זה מעניין, שבגלות ספרד, זה קשור לדבר אחר, זה גם אלינו, גלות ספרד התחלקה לשניים. האליטות הפילוסופיות של היהודים בספרד קיבלו על עצמם את הנצרות. אלה הנושאים. ואילו היהודים הפשוטים יותר, הם לא קיבלו. מתו, רבבות מתו בגירוש. מתו בלבב ימים וכן הלאה בגירוש, הם לא הסכימו. זו אחת ההוכחות לכך שצריך לעבוד השם בתמימות. כי מסתבר שמי שלא עובד בתמימות אלא עובד בשכל, אז השכל שלו גם מסוגל להכיר גם דברים אחרים. ומי שעובד בתמימות, אז האמונה שלו זכה, וכשהוא צריך לעבוד בפני ניסיון שהאמונה עומדת בניסיון, אז הוא עומד בניסיון. אבל הרב מסביר את זה עכשיו באופן אחר. הרב אומר, מה שפעל פה זה האינסטינקט. יש אינסטינקט קיומי לחברה. והגזרה הנוצרית בגירוש ספרד, או שאתם מתנצרים, או שאתם גולים מכאן, הביאה לידי כך שהמון היהודים, ההמון, ידע באופן טבעי שהוא לא הולך לשמד. כן. זה לא בדיוק להפך, שדווקא בן אדם שהוא עובד השם מתוך השכל, הוא יודע שזו האמת, זה לא דווקא בגלל זה שאז אחרי זה הוא לא ירצה לנטוש גם אפילו מהערבות, הוא יודע שזה האמת, ומישהו תמין, יאיימו עליו סכנת מוות, אז הוא לא יודע יותר מדי, אז הוא פשוט יעשה את האינסטינקט של חיים. אני סיפרתי היסטוריה. זה לא שאלה, זו היסטוריה. ככה אומרים, ככה אומרים. ואם זה נכון היסטוריה, אתה יכול להסביר את זה לפי מה שכתוב כאן. זה מה שהרב אומר. בכל תוקף הכרה פנימית, יש איזשהו כוח פנימי, מלבד אותי קיבוצים רבים, המון בלתי מלומד. לעמוד על נפשם מבחינתם הרוחנית. זה מה שהרב כותב כאן. כשם שמלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעלי החיים, את הקיבוצים האנושיים מבחינתם החומרית. כמו שכל בעל חי יש לו כזה אינסטינקט, מי לימד אותו? אמא שלו לימדה אותו? לא. זה קיים אצלו. זה מנגנון פנימי. זה מנגנון קיים גם בקיבוץ. רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים ומחוללות מעשים כבירים, שהתופעה הזאת מופיעה, באים פילוסופיים, חוקי הנפש וטבע העמים, ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית אשר הקדימה המון, ההולך אחר רגשותיו לדעתה ולפלס על פי הידיטיב חייו. פילוסופים באים, מונים כל מיני בניינים, מסבירים, באמת רואים, זה יפה מאוד. אבל, מה? רק ניתוח. כן, זה ניתוח. אבל הרגש קיים, ודווקא אצל אנשים שהם לא מסובבים עם כל מיני ספרות פילוסופיות, אז הם, יש לו משך טבעי, רגש. רואים, חזון איש כותב אחת העינות. אומר, הרגש של היהודי נוחת. זה הרגש, מה זה הרגש? סגל צריך, לא? לא. אומר, יש דבר אינסטינקטיבי אצל יהודי, הרגש עובד. משהו פה, אומר, זה לא בסדר. וזה כוח יותר חזק. השכל יכול להסביר לך, תשמע, ככה וככה. אומר הרב עוד, המדע יבשם את הנטיות הטבעיות, וכפי האפשרי ייתן להם צורה תרבותית ומוסרית. זאת אומרת, המדע, הכוונה היא השכל, והמחקר יכול לפעול על האינסטינקטים הללו, אבל לא יעקרן ממקומן, כי התשומות הן ממנו, וגם המשפט והצדק על ימינם. לכן אי אפשר לחלות אותם. כי הלא אין מעמידי החיים בקיבוציים. וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי, באיזה צורה שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומו מכל דבר אשר יבלעהו, ובתחבולות יעשה לו מלחמה. הכוח האינסטינקטיבי הזה, כל זמן שיש סיבה ויש טעם לחיים של חברה, זה ייתן לה. חברות מתפוררות. חברות מאבדות את טעם החיים שלהם. משאירה בכל אימפריה. איך האימפריות התמודדו? ברגע שסיימו תפקידם, זה אנחנו עכשיו מסתכלים לבת אלוקי, סיימו תפקידם, אז לא להתגורמו ללמו. אבל מה קרה מבחינה ריאלית? שאני מסביר מה קרה, הם איבדו את יצר השרידות שלהם. זה קורה הרבה פעמים אחרי שהתהליך הוא קורה תהליך של חומרנות. אז הם עבדות את עם החיים, שמסתכלים באמת על איתו איזושהי ניתוח, אתה תפעה קראתי ניתוח מאוד מעניין על העניין הזה. אפשר לראות איך החברות, בכל העולם, לא כחברה ישראלית, יהודית. יש תהליך של התפוררות חברתית, ואז בעצם עבדים את עם הקיום. זאת אומרת, חיים מנטליים זה לא טעם. אדם יכול להיות בזה, אבל בפנים הוא יודע שזה לא שווה. בשביל יכול לשאול לא שווה. אדם צריך טעם, אתה צריך תחליט, אתה צריך להרחים, אתה צריך איזה שהם דברים שהם נותנים טעם לחיים שלו, טעם פנימי אמיתי, רוחני. וכשזה לא קיים, אז הוא מתפורר. לא חברה ככה. אבל כל הזמן שהחברה עדיין יש טעם לחייה, אז יש לה כוחות אינסטינקטיים שמכוחה היא נמדת על רעיון האחוריות שלה והיא נמדת על קיומה. אין מבחינה אחורית, אין מבחינה רוחנית. נעצור פה.